وی ذکری چې دا حدیث صحیح الاسناد علامہ حافظ ابن حجرم و اسناده حسن و سکت عنه ابو داود و دا دا روایت دا حسن عن سموره ده امخ کی تیر شول چې دا حسن بصری دا سموره نسماشتا کنشتا نو باز علماء اگر چې حسن ورتویلی خدای دا سی وی دا باز محدثین باب الذکر